ne mazi yazık, anlatmaya yoruldum. Sen benden vazgeçince ben o günde vuruldum. Yazık günah ben oysa kardelen gibi, acıyla boy veren gibi. Seni severdim, hüznüm koynumda. Seni severdim, hem uyanık hem uykumda. Seni severdim ve sana rağmen yine severdim, daracım ip boynumda. Sen aşkı anlamaz bilmez, gül yansa ağlamaz sakin. Ben akmayan gözyaşında seni severdim. Sen hisli korkan savaşçı, aşkı kime satmış hain. Ben her savaş meydanında seni severdim. Yazık ah mazi yazık, bir yalnızlık bir vurgun. Sen benden vazgeçince ben o günde vuruldum. Yazık günah ben oysa pervane gibi, ateşle can veren gibi. Seni severdim, hüznüm koynumda. Seni severdim, hem uyanık hem uykumda. Seni severdim ve sana rağmen yine severdim, daracım ip boynumda. Sen aşkı anlamaz bilmez, gün yansa ağlamaz sakin. Ben akmayan gözyaşımdan seni severdim. Sen hisli korkak savaşçı, aşkı kime satmış hain. Ben her savaş meydanında seni severdim.